ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องอะไรยาวนานสำหรับใครโดยพ่อท่านภูธิรักเมื่อวันที่2มีนาคม2533ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ที่ในสูตรนี้ที่ท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่โยนขึ้นไปในอากาศบางครั้งก็ตกลงทางโคนบางครั้งก็ตกลงทางกลางบางครั้งก็ตกลงทางปลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่บางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดอันตามไปไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนเบื้องต้นเบื้องปลายของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมัดวิ่งไปท่องเที่ยวไปอยู่ควรเพื่อจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงควรที่จะพ้นไปเสียนะหมายความว่าท่านเปรียบไว้ก่อนนะเปรียบว่าเหมือนท่อนไม้นี่โยนขึ้นไปบนอากาศแล้วมันก็ตกลงมาโยนลงไปอากาศแล้วก็ตกลงมาไอการตกลงมานั้นมันจะตกลงมาเอาทางโคนลงบ้างบางครั้งก็เอาทางกลางลงบ้างบางครั้งก็เอาทางปลายลงบ้างโยนขึ้นไปมันก็ตกลงมาไอ้ตกลงมาเนี่ยหลายท่าหลายทางตกลงมามันจะเป็นท่าไหนมันก็เป็นท่านั้นท่านั้นท่านั้นที่มันจะตกละตกลงมาได้ท่าไหนก็แล้วแต่ก็เหมือนกับชีวิตวนเวียนในสังสารวัฏของคนที่มีเครื่องผูกมัดทั้งหลายวิ่งไปท่องเที่ยวไปวนอยู่นั่นแหละเดินอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราจะฟังดูความนี้ก่อนก็ได้ว่าฟังเป็นภาษาเหมือนกับภาษาพาซื่อภาษาบุคลาธิฐานเลยนะว่าบางครั้งก็ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้บางครั้งก็มาสู่โลกนี้จากโลกอื่นเอาภาษานี้ก็ได้แล้วก็เป็นความจริงด้วยคือสิ่งที่มันวนเวียนสังสารวัฏอันที่ไม่สิ้นไม่สุดเนี่ยของคนของมนุษย์ของสัตว์โลกเนี่ยมันวนเวียนไปมาเกิดบางทีก็มาเกิดในโลกนี้โลกนี้ก็คือโลกกลมๆที่เราอยู่นี่แหละโลกลูกนี้บางทีก็จากโลกนี้ไปก็ไปสู่โลกอื่นๆที่มีอีกนับไม่ถ้วนในจักรภพนี้ในเอกภพนี้นะมันมากมายโลกอ่ะไม่รู้กี่ลูกก็ไปบางทีก็จากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นไปเกิดที่โลกอื่นบางทีก็จากโลกอื่นโน่นจริงๆแล้วก็มาสู่โลกนี้ก็เป็นจริงนะในบุคลาธิฐานเป็นเรื่องธรรมดาบัญญัติว่าจะไปเกิดประเทศนั้นประเทศนี้ไปเกิดที่นั่นที่นี่เลยนะจากประเทศนี้เราเป็นคนไทยไปเกิดประเทศจีนจากจีนไปเกิดอินเดียจากอินเดียไปเกิดอเมริกาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปทั่วแล้วก็ออกจากโลกลูกโลกนี้ก็เกิดไปเกิดโลกอื่นจากโลกอื่นมาเกิดโลกนี้วนเวียนอยู่อย่างที่ไม่มีที่สุดนะไม่พบพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าไม่พบท่านบอกว่ามีที่สุดอันตามไม่พบไม่ปรากฏเงื่อนไม่รู้ว่ามันเรื่องเบื้องต้นอยู่ที่ไหนเบื้องปลายอยู่ที่ไหนเงื่อนต้นอยู่ที่ไหน